would stay for a little while. If you were me, would you walk out in style? All I Want Is You, Out of the Blue i Casanova. Utwór trochę nietypowy, ciężki jak na całą twórczość grupy Roxy Music. Wszystkie nagrania pochodzą z płyty Country Life wydanej w roku 1974, album dotarł do trzeciej pozycji listy bestsellerów w Wielkiej Brytanii. Teraz kolejny album, kolejny rok, Siren z roku 1975. Point of no return. The more I Maybe your heart is aching. I wouldn't know, now would I? Maybe your spirit's breaking up. I shouldn't care, now should I? Maybe you're thinking of me. Well, I don't know, now do I? If only you knew how I feel. Wish I could die, now don't die. I'm just another crazy guy. Into my life.

Różo wschodu, różo, wonna różo, różo, różo wschodu, różo, piękna różo, na horyzoncie mgła, mgła, szara mgła. Thank you. Słuchaliśmy nagrań z płyty O, listopad 1982 roku, a oczywiście nagrania w wykonaniu zespołu Manam. Na początku O, nie rób tyle hałasu. Największy przebój z tamtego okresu, jeśli chodzi o Manam. Pierwsze miejsce na naszej trójkowej liście przebojów. Później Paranoja jest goła i Parada nadzwyczaj wielkich słoń. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zostawiam Państwa z kolejnymi piosenkami z płyty O. Grzegorz Hoffmann, dziękuję. Do usłyszenia. Bez sens. Granice.